Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 17. Z porannych prostych rachunków wynika, że dzień potrwa 10 godzin i 16 minut. No ale pamiętajmy przez cały dzień o dziś świętujących. Dziś imieniny Leontyny, Ludmiły oraz Leona. Tak jakoś się pięknie złożyło 3 razy L. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Proszę przekazać najbliższym przyjaciołom, może niekoniecznie o tej porze, ale chwilkę później, by tę pamięć, choć podpowiadamy też, bo przecież o wszystkim człowiek nie pamięta, jednak trwała i to, co najbardziej cenne właśnie, te życzenia wraz z pamięcią były ziszczone dziś. 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk ma głos. Cóżeś tam pan, panie, wymyślił pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale te większe przejaśnienia w mniejszości, bo przelotnie popada deszcz. W rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Ach, się czemu dziwić? Druga połowa lutego jeszcze. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65, w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura? Nie ma się czemu dziwić, jeszcze miesiąc do wiosny. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 5 stopni na krańcach wschodnich, 6 w centrum, na południu oraz na północy, na zachodzie do 7, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 8, a na Dolnym Śląsku do plus 9. Tak mnie kusiło, żeby nie powiedzieć, tak mnie kusiło, żeby nie nawiązywać. Ale do 6 stopni w Kruszwicy. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym. Uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłońcie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie, w dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą. mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Redaktorek to chyba z Kruszwicy. Odpowiadając listem my, pana Jacka sprzed piątej, pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy z Kruszwicy. No tak, to dziś zdaje się centrum Polski w państwa porannej korespondencji, choć pamiętamy, że przecież to geometryczny środek Polski w piątku na północ od Łodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozostałe listy do redakcji, między innymi czy pomidory już posiane, posadzone, popikowane. Spokojnie, spokojnie, jeszcze tak z miesiąc, choć w sprawach działkowych to niespecjalnie się znam. I jeszcze jedno, czy zima jeszcze wróci. O, to do pana synoptyka, do działu gimnastycznego. Chyba już nie, chociaż kto tam. Przecież pamiętamy, że i Wielkanoc w tym roku, też i wczoraj była mowa wyjątkowo późno, więc gdyby to zimowo się pojawiło tak w kwietniu, to białe takie coś, to byłoby dopiero zaskoczenie. 13 minut po godzinie 5, żadnych zaskoczeń, bo lubimy porządek w naszym, tej budzikowej rodzinie i w tym porządku rzeczywistości porannej odnotowujemy także to, co dziś przed nami, a zaczniemy od spraw zagranicznych, choć zakończymy, myślę, polskim, ale światowym jednak akcentem. Unijni ambasadorowie mają dziś zatwierdzić kompromis w sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2. W ubiegłym tygodniu porozumienie osiągnęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Do Brukseli przyleci późnym popołudniem premier Wielkiej Brytanii Theresa May, by spotkać się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Kolejna rozmowa obu polityków w ostatnich tygodniach ma pomóc w przełamaniu impasu w sprawie Brexitu. Zgodnie z planem Wielka Brytania powinna wyjść z Unii 29 marca, ale nadal nie wiadomo na jakich warunkach, bo spory wywołuje sama umowa brexitowa. Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosi w Moskwie doroczne orędzie do Zgromadzenia Federalnego, no i będzie to jego pierwsze przemówienie do połączonych izb parlamentu od czasu wybrania go po raz czwarty na prezydenta. Przypomnijmy, było to niespełna rok temu. Wracamy do kraju. Sejm dziś od 11 będzie kontynuował posiedzenie rozpoczęte 30 stycznia. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Platformy o wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Ten punkt porządku obrad zaplanowano na 21. W Sejmie odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych, a chodzi o pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Ta propozycja ma poszerzyć możliwości wspierania inwestycji rolników w Polsce. Szczególnie chodzi o tych prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rozwijających się na kredyt. Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. W siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbędzie się dziś inauguracyjne posiedzenie Porozumienia Rolniczego. To platforma dialogu między przedstawicielami władz, organizacjami rolniczymi i naukowcami. Udział w posiedzeniu zapowiedzieli m.in. prezydent Andrzej Duda, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To Porozumienie Rolnicze ma służyć wypracowaniu rozwiązań prawnych w celu poprawy pozycji polskiego rolnictwa. Dziś poznamy dane o produkcji przemysłowej w styczniu. Zdaniem analityków odczyt powinien być lepszy niż w grudniu, kiedy wskaźnik ten, licząc rok do roku, wyniósł 2,8%, a te dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o godzinie 10. Na wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zagra jedna z najbardziej znanych i cenionych orkiestr na świecie, Berliner Philharmoniker. Tworzą ją muzycy 20 narodowości, w tym Polacy, z koncertmistrzem Danielem Stabrawą na czele. Berlińscy filharmonicy wykonają dzieło symfoniczne Claude'a Debussy'ego Morze oraz piątą symfonię B-dur opus 100 Sergieja Prokofiewa. Koncert zapowiadany jako jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń artystycznych sezonu katowickim NOSPRZE rozpocznie się o godzinie 20. Serdecznie Państwa zachęcamy do pozostania z nami, bo oczywiście jak zwykle przypominamy, wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych oraz na portalu polskieradio24.pl. Te zapowiedzi dzisiejszego dnia zakończyliśmy z miejsca niezwykłego, z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i tam też odbył się koncert Artura Rojka. To teraz Długość dźwięku samotności w niezwykłej wersji właśnie z NOSPR-u. 16 minut po 5. Pobyć chwilę sam, chyba go znam. właśnie. Halo, mogę coś powiedzieć? Oklaski, oklaski, tak, to tak sobie myślę, że to wielka radość, gdy człowiek był na tym koncercie i może usłyszeć swój śpiew, okrzyki czy oklaski. Artur Roje, koncert w NOSPR. Ten koncert został nagrany w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, który to odbył się 29 listopada 2015 roku. 20 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą, będzie ważna informacja dla kierowców, no ale najpierw dla tych, którzy mają do czynienia z kasami fiskalnymi z Rzeczpospolitej, o tym, że podatnicy, którzy obawiali się, że tradycyjne kasy fiskalne znikną z rynku z dnia na dzień, mogą spać spokojnie. Wszystko wskazuje na to, że te papierowe i elektroniczne będą odchodzić do lamusa, ale stopniowo. Jak podkreśla gazeta, rewolucja będzie stopniowa, co gwarantuje najnowsza wersja projektu wprowadzającego tak zwane kasy online, czyli na stałe połączone z systemami skarbówki. Te przepisy mogą wejść w życie 1 marca, ale najważniejsze jest to, że dodatkowy rok na wymianę urządzeń dostaną podatnicy z branż, dla których stosowanie kas online będzie obowiązkowe. Będzie się to w trzech turach co pół roku. Stacje benzynowe i samochodowe, którym pierwotna wymiana kas groziła już od 1 stycznia tego roku, dostaną na to czas do 1 stycznia 2020 roku. Kasy online z poślizgiem, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że są wola i ochota, pieniądze się znajdą. Samorząd województwa będzie negocjował odkupienie od PPL udziałów w podwarszawskim lotnisku. Jest kolejny odcinek sagi konfliktu udziałowców lotniska Modlin. Po wycenie udziałów jesteśmy gotowi na zakupy. Chcemy też zainteresować tym Warszawę. Mamy pełne pozytywne sygnały. Będziemy dążyć do tego, by samorządy przejęły większość udziałów w spółce i zarządzały nią, mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. O zakupie udziałów lotniska Modlin wspomniał podczas kampanii prezydenckiej także Rafał Trzaskowski. Marszałek chce przejąć Modlin. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. To pierwsza taka akcja organizowana wspólnie z Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego. Usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji, piszą dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, a mundurowi będą bardziej surowi dla kierowców ciężarówek i busów. Policjanci ruchu drogowego już wczoraj prowadzili w całym kraju ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą Track and Bus. To pierwsza tego typu akcja w tym roku i również pierwsza realizowana wspólnie z Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego. A to oznacza, że polscy policjanci włączą się w działania prowadzone na drogach całej Unii Europejskiej. No i mundurowi w czasie akcji mają wykrywać, eliminować nieprawidłowości związane z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. Z informacji uzyskanych w Komendzie Głównej wynika również, że kierowcy tirów i busów powinni spodziewać się na drogach punktów kontroli, w których z policjantami będą również współpracować przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego. Policja bierze się za kierowców ciężarówek i busów. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet wrócimy w porannej audycji po godzinie 6.30. A my wracamy pamięcią do ulubionego państwa zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2018. Tak to kawałek po kawałku. Pierwsza dziesiątka prezentuje się, myślę, bardzo smakowicie. Wczoraj na 7 / Miles Kennedy The Conspirations, a dziś miejsce 6 i 5. No to 6 już teraz. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Przespanej nocy, poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. USB 2018, utwory skutecznie budzące z pierwszej dziesiątki na miejscu szóstym, Wilki na krawędzi życia. Ciąg dalszy, jeszcze dziś w budziku przed szóstą. Teraz 26 minut po godzinie piątej. Ciąg dalszy kalendarza uzupełniamy także o wydarzenia muzyczne. I tak w 1894 roku urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, prozaik i poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Zmarł w 1980 roku. W 1947 wystrzelona przez Amerykanów rakieta po raz pierwszy w historii wyniosła w przestrzeń kosmiczną zwierzęta. A na wysokość 109 km, ale zawsze. Były to muszki owocowe. Rok 1947. 57 lat temu John Glenn został pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Merkury. Kapsuła, której leciał, niosła nazwę Friendship. Podczas trwającej prawie 5 godzin misji astronauta trzykrotnie obleciał Ziemię. To było w roku 1962. Pewnie niezwykłe przeżycie. 51 lat temu utworzono Państwową Inspekcję Radiową. W roku 1980 administracja prezydenta Jimmy'ego Cartera ogłosiła bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie jako sankcję za inwazję Związku Radzieckiego na Afganistan. To było 39 lat temu. 26 lat temu w wypadku samochodowym zginął Marian Bublewicz, kierowca rajdowy, wicemistrz Europy z 1992 roku, wielokrotny mistrz Polski. 16 lat temu zmarł Jerzy Passendorfer, reżyser znany z filmów o tematyce okupacyjno-wojennej, takich jak Zamach, Barwy Walki, Z kompanii w ogniu czy Kierunek Berlin. Wspominamy artystę w 16. rocznicę śmierci. 9 lat temu na Krecie temperatura osiągnęła najwyższą wartość w lutym w historii pomiarów. W Iraklionie zanotowano 29 stopni Celsjusza. Rok 2009. A 7 lat temu zmarł Józef Uznański, narciarz, ratownik Topr i przewodnik tatrzański, legendarny kurier Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Sławił się ucieczką przed Niemcami, skacząc z wagonika kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Uczestniczył w kilkuset wyprawach ratowniczych. Jako pierwszy też wytresował psa szukającego ludzi w lawinie. W 7. rocznicę śmierci wspominamy Józefa Uznańskiego. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1950, bowiem 69 lat temu urodził się Walter Becker, amerykański muzyk, gitarzysta, zmarł w roku 2017. To już teraz Steely Dan. We hear you're leaving, that's okay. I thought a little wild time had just begun. I guess you kind of scared yourself. You turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Only one you want. You might use it if you. 69 lat temu rodził się Walter Becker, gitarzysta, autor tekstów Steely Dan, zmarł w roku 2017. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz po 5.30 czas na prognozę pogody. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, na termometrach w dzień najniższa temperatura na Suwalszczyźnie 4 stopnie, w większości regionów od 5 do 7, tak będzie między innymi w centrum. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, na Pomorzu Zachodnim do stopni 8, a lokalnie na Dolnym Śląsku do plus 9. Przeglądamy karteczki z kalendarza, także tego muzycznego. Dzień za dniem, dzień za dniem. No i tak leci, się człowiek obejrzał. Zdałem sprawę, że 20 dzień lutego. To urodziny 47, które obchodzi dziś Neil Primrose, brytyjski muzyk, perkusista z szkockiej grupy Travis. Z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy, że w gronie jubilatów także wierny słuchacz pan Paweł z Radomia. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, panie Pawle. Choć pan się dziś nie odzywa, to wiemy, że pan czuwa. Tak jak pani Kasia z Głogowa Małopolskiego, choć na Podkarpaciu koło Rzeszowa. Zameldowywuję się z czwórką na plusie dziś, jak zombie. Stoję przed ekspresem i czekam na kawę. Może tamten stryczek, elektryczek, to... A, dobra, nie będę podpowiadał. Za 24 minuty szósta. Mocno ściskamy tych wszystkich zaspanych i tak sobie myślę, że to też dobra mobilizacja do tego, by sięgać po właściwe nagrania w muzycznym kalendarzu. 52 lata kończy dziś Paweł Mąciwoda-Jastrzębski, gitarzysta, basista Scorpions. No i oni to teraz w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kalendarium muzyczne. Yeah. Już wstaje. To pan Leszek z Poznania. Tak sobie myślałem właśnie, jak sąsiedzi się dobijają, pan tak podkręcił to radio, to rzeczywiście lepiej wstać, otworzyć, może zamienić kilka życzliwych słów. No, jakkolwiek. Nirwana w muzycznym kalendarzu. Oczywiście pamiętamy o tym, że gdyby żył, kończyłby dziś 52 lata. Kurt Cobain, no ale zginął śmiercią samobójczą w 1994 roku. 17 minut pozostało do godziny 6. Kto wstawał rano, ten wie, o co chodzi, a kto nie, kto się ociągał, ten... A właśnie, pan Darek z Bolesławca, zimnolubny. Ale że co, ale o co chodzi? Się włączyłem teraz, o co z tą kruszwicą? No już. No wcześniej rano wstawać, to by człowiek wszystko wiedział. O właśnie, jak zwykle o tej porze, country w budziku. A dziś, a niech będzie, że wszystkie drogi prowadzą do kruszwicy. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ray Benson, który prowadzi zespół Sleeper The Wheel, teksaski, zespół western swingowy, posiłkuje się także oczywiście nagraniami w stylu rock'n'rolla. No bo rock'n'roll to boogie-woogie, a nawet można powiedzieć, że właściwie rock'n'roll po części wziął się także z western swingu. Pencil Full of Lead. Ooh, I got a sheet for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got a box for my coat that sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a two-bar heater. Oh, now it's getting hotter and it's only getting sweeter. I got legs on my chair, a head full of hair, a pot and a pan and some shoes on my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. I got a few pair of socks and a door with a lock. I got food in my belly and some strings for my telly. Nothing's gonna bring it down. The scripts for the seat. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a fair bit of chat, but I'm better than that. I got food in my belly and a license on my telly, and nothing's gonna bring me down. No, no, no. Well, best of all, I got my baby. Best of all, you know I got my baby. She's all mine, and nothing's gonna bring me down. Oh, oh, oh, best of all, I got my baby. Best of all, you know I got my baby, and she's mine to find. And she said she's all mine, and nothing's gonna bring me down. Oh, oh, oh, she's mine to find. And she said she's all mine, and nothing's gonna bring me down. Yeah, she's mine to find. And she said she's all mine, and nothing's gonna bring me down. Not today, no, no, no, no. Fantastyczne brzmienie rock'n'rollowe, no ale jak na western swing przystało, były tam także elementy bluesa. I bardziej wyraźne elementy bluesa w piosence I Ain't Got Nobody. To bardzo smutna historia, ale mam nadzieję, że urodą swoją poprawi państwu poranny humor. Asleep at the Wheel. Morning, Don. You're looking mighty low today. Morning, Ray. I sure am feeling low. I just lost my wife. Oh, my. It must be hard to lose your wife, Don. It's dang near impossible, Ray. Well, tell me something. Did she have any life insurance? Not one cent. Well, did she leave you much? She left me about twice a week, I think. I'll talk on, talk on. There's an old saying going round, I'm beginning to think it's true. And it's so hard to love someone when they don't care about you. Once I had a loving gal, sweetest little thing in town. Lord, she's gone and left me. She gone and turned me down. Now I ain't got nobody. Nobody cares for me. And I'm so sad and lonely. Won't somebody come and take a chance with me? Oh, I'll sing you sweet love songs, honey, all of the time. If you'll only be that sweet loving mama of mine. 'Cause I ain't got nobody. Nobody cares. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku. Jak zwykle jutro także przed godziną szóstą niezmiennie polecamy i zapraszamy. 10 minut pozostało do godziny szóstej. Sygnały Państwa bardzo miłe, te w sprawie tych 10 utworów skutecznie budzących. Państwo odszukują, znajdują swoje utwory, te, na które oddali Państwo głosy. To bardzo cieszy, gdy na przykład na miejscu piątym odnaleźli Państwo ten swój ulubiony zespół, czy utwór, który to skutecznie, bo o to tu chodzi, skutecznie budził w 2018 roku. Szanowni Państwo, miejsce piąte. got it bad, bad, bad, bad habit. No i to jest utwór skutecznie budzący. Black Stranger i Black Habit. Tak, cieszyliśmy się od kwietnia ubiegłego roku utworem otwierającym ich najnowszy album Family Tree. I tak sobie pomyślałem, że sąsiadka mogłaby rzeczywiście tak powiedzieć: panie, bój się Boga, szósta rano. O przepraszam, za 6 minut będzie szósta. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6 serwis, potem poranny zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia. Yeah.